Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 9. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Z rynku mają zniknąć aromatyzowane wyroby tytoniowe do podgrzewaczy. Obowiązuje nowe prawo. Premier Włoch ze specjalną misją za oceanem. To negocjacja celna. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach na zachodzie Polski. Sprzedaż podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem będzie zakazana. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia. Producenci i sprzedawcy mają 9 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej zakazuje wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem, na przykład owocowym, wyjaśniła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Obejmuje zakazem aromatów charakterystycznych tych nowatorskich, czyli podgrzewanych wyrobów tytoniowych, natomiast nie objęła swoimi regulacjami elektronicznych papierosów. I rząd chce również to zmienić. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją, która wprowadzi zakaz sprzedaży dzieciom i osobom poniżej 18 roku życia wszystkich rodzajów e-papierosów oraz pojemników z płynem, niezależnie od tego, czy zawierają one nikotynę, czy nie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na debacie w Końskich skorzystali wszyscy kandydaci na prezydenta, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce profesor Tadeusz Kowalski. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odniósł się do zawiadomienia, jakie we wtorek do prokuratury złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Według posłów opozycji TVP, organizując debatę, udzieliła korzyści o charakterze niepieniężnym sztabowi Rafała Trzaskowskiego, co jest złamaniem kodeksu wyborczego. Zgodnie z ustawą nadawca samodzielnie kształtuje program. Nikomu nic do tego. Było wielu kandydatów. Mogli się wypowiedzieć. Jedni byli lepsi, drudzy gorsi w ocenie potencjalnych wyborców. Prokuratura ma tutaj coś do roboty? Przepraszam bardzo, czy to tylko Trzaskowski był w tym programie? Czy to było tak jak w Końskich w poprzednich wyborach prezydenckich? Nie. To było tak, że to było kilka sztabów i było 8 kandydatów. Debata w Końskich odbyła się w ostatni piątek. Odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy. Ale dopiero za 2 lata, informuje wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Słyszymy te głosy, które mówią o tym, że należy jakąś nową koncesję ustalić, przedłużyć te działania. Nie zgadzamy się na to. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje tą autostradę. Będzie repolonizacja autostrady A4. Będzie bezpłatna dla wszystkich samochodów do 3,5 tony. Za 2 lata wygasa koncesja na zarządzanie autostradą. Teraz nadzór nad nią sprawuje Stal Eksport Autostrada Małopolska. W Polsce jest prawie 500 000 dłużników alimentacyjnych i gapowiczów. Mają do oddania w sumie blisko 17 miliardów złotych. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Największe zadłużenie z tytułu niepłaconych alimentów jest na Mazowszu. Kwota ta wynosi 2 200 milionów złotych. Na drugim miejscu jest Śląsk. Tu kwota zadłużenia wynosi 1 800 milionów złotych. Najwięcej dłużników alimentacyjnych zamieszkuje Śląsk, ponad 35 tysięcy, a najwyższa średnia wartość zaległości przypada na Mazowsze, 64,5 tysiąca złotych. 94% niepłacących na dzieci stanowią ojcowie. Jak wynika z danych na koniec marca tego roku, liczba dłużników gapowiczów zbliżyła się do 141 tysięcy. Razem mają do spłaty ponad 217 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Premier Włoch leci do Waszyngtonu. Chce rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem o cłach. Wcześniej Giorgia Meloni skrytykowała nałożone przez Stany Zjednoczone 20% cła na produkty z Unii i jednocześnie apelowała do Brukseli o powstrzymanie się od nakładania taryf odwetowych. Włochom zależy na porozumieniu handlowym ze Stanami Zjednoczonymi, bo około 10% włoskiego eksportu trafia na amerykański rynek. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia wracają do katedry Notre Dame w Paryżu. W grudniu świątynia została ponownie otwarta po 5-letnim remoncie. Paryska diecezja spodziewa się rekordowej frekwencji. Na stronie internetowej katedry zamieszczono komunikat dla turystów. Nie planujcie wizyty w Notre Dame w tym tygodniu. Szacuje się, że co tydzień do świątyni wchodzi około 250 000 osób. W tym tygodniu dostęp może być utrudniony z powodu napływu wiernych, którzy po raz pierwszy od 6 lat będą mogli uczestniczyć w obchodach Triduum Paschalnego. Nie można rezerwować biletów wstępu. Jedynym rozwiązaniem, aby uczestniczyć we mszach, jest przybycie co najmniej pół godziny wcześniej i ustawienie się w kolejce. W Notre Dame odbędą się wszystkie najważniejsze nabożeństwa Wielkiego Tygodnia. tygodnia. Największa frekwencja oczekiwana jest w Wielką Sobotę. Francuskie media podkreślają, że będzie ona miała dla Paryżan szczególny, symboliczny wymiar. Rozpalenie paschalnego ognia przed wrotami katedry przywoła wspomnienia z niszczycielskiego pożaru Notre Dame i jej 5-letniej odbudowy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Rośnie zagrożenie pożarowe na zachodzie Polski i MGW ocenia je lokalnie jako ekstremalne. Zwiększa się udział zielonej energii w sieci. Od 10 większość będzie pochodzić ze słońca i wiatru. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana w Pile, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach i Oświęcimiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piłkarska środa, piłkarski czwartek, o tym wszystkim Dariusz Urbanowicz. To były wspaniałe ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. W czwórce zmierzą się Arsenal z PSG, to 29 kwietnia, a dziś Barcelona z Interem. Przepraszam, oczywiście dzień później Barcelona z Interem. Il Bistione, czyli wielki zaskroniec, ale bardziej znany przydomek Interu, to oczywiście Nerazzurri, wyeliminował w 2 meczu Bayern Monachium. Najpierw 2-1 i wczoraj 2-2. Bezkompromisowo Arsenal potraktował Real Madryt. Tydzień temu w Londynie było 3-0, a wczoraj na Santiago Bernabeu 2-1. Dziś natomiast gorąco zrobi się w Białymstoku. W planie rewanż ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia spróbuje odrobić dwubramkową stratę do Betisu Sevilla. O sposobie na Hiszpanów trener Adrian Siemieniec. Musimy szybciej podejmować decyzje i robić to w deficycie czasu i jeszcze na bardzo wysokim poziomie jakości technicznej, bo to podanie musi być fenomenalne, dokładne, w tempo i tak dalej, bo przeciwnik nie zostawia dużo czasu i szybko ten czas redukuje. I szybko przestrzeń zamyka tą, którą przed chwilą ci otworzył. Pierwszy gwizdek przysłoneczny 1 o 18.45, a o 21.00 w Londynie Chelsea podejmie Legię Warszawa. Trener Gonzalo Feo. Musimy powiedzieć sobie wprost, że grając z taką drużyną jak Chelsea po wynik 0-3 u siebie, ten awans znacznie ci oddalił. Niemniej jednak, tak jak mówię, no myślmy krok po kroku. Po pierwsze, nasz poziom gry musi być na lepszym poziomie, szczególnie Przy piłce musimy być lepsi zarówno w ataku pod presem, w ataku pozycyjnym, jak i w fazie przejściowej. I wszystko jasne. Radomka Radom na 5. miejscu kończy rozgrywki ekstraligowe siatkarek. W rewanżu o tę pozycję Radomka pokonała Pałac Bydgoszcz 3-1, a w pierwszym starciu było 3-0. Pierwszy mecz o brąz dla Budowlanych Łódź, które pokonały BTS Bielsko-Biała 3-1. Dobre informacje napływają ze Stuttgartu. Iga Świątek bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie z Chorwatką Janą Fett 2x6-2. Magdalena Frank zagra w drugiej rundzie po zwycięstwie z Sarą Errani z Włoch w 3 setach. Dobre wieści także w prognozie pogody dla tych, którzy lubią pogodę wakacyjną, a czeka nas czwartek słoneczny i bardzo ciepły jak na kwiecień. W większości kraju ponad 20 stopni Celsjusza, a nawet 30 stopni możliwe dziś na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ola Dobieszewska, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Kłaniamy się, dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Częściowo ta ekipa wraca jutro, a teraz zespół pod wodzą Macieja Jankowskiego. Dzień dobry, Maciej. Dzień dobry. Dobrego dnia. To wielkie słowa, postaram się je dźwignąć do 12. Kapitanie, oh captain, my captain. No właśnie, tego się obawiałem. Fabiana Paladin rozpocznie nasze spotkanie dziś. Jesteśmy z Państwem do 12. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue, slow summer's evening, hoping to see. Stay With Me Through The Night to jedno z nagrań, które pojawiły się na koncercie Fabiana Paladino w Polsce, ubiegłorocznym koncercie, nad którym też Trójka miała patronat. Być może ktoś był? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie i w każdej innej. Oczywiście my będziemy jeszcze najróżniejsze tematy dziś przed południem poruszać, więc będzie tych powodów do rozmów sporo. Pierwszy od już dłuższego czasu singiel Stereo Lab, który zapowiada ich nadchodzącą płytę. Ona już niebawem się ukaże, 23 maja. A to Aerial Troubles. Kilkanaście lat temu ukazała się ich ostatnia płyta Not Music, to był rok 2010, a Instant Holograms on Metal Film to już 23 maja tego roku. Nowa płyta Stereo Lab to jest nasza piosenka dnia. Aerial Troubles, singiel, który tę płytę zapowiada. Kwadrans po dziewiątej, no to Rosalie niech teraz zaśpiewa. Czas o tym, gdzie byłeś, co masz na koncie i o tym skąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm trying. 1965 rok. I Can Get No Satisfaction od The Rolling Stones na antenie Trójki. Zbliżamy się powoli do informatora ekonomicznego, który pojawi się o 9.30, ale jeszcze pokrótce przypomnę o tym wszystkim, co dziać się będzie u nas do 12, bo do 12 jesteśmy z Państwem i mamy przed sobą sporo do zrobienia i sporo do omówienia. Będzie brakująca połowa dziejów, czyli dalsza część opowieści o Oldze Boznańskiej, której rocznica urodzin przypadała na 15 dzień kwietnia, no ale też jest ona patronką roku 2025, więc wspominać ją będziemy jeszcze wielokrotnie. Będzie też o filmach za sprawą Ryszarda Jaźwińskiego, będzie Terra Cultura z Agnieszką Obszańską. Pobiegamy z Krzyśkiem Łoniewskim po 11, przed 11 jeszcze, przed 12, pardon, na samo zakończenie proza czytana w Trójce. To nas jeszcze czeka. 2000 rok, jedna z wielu płyt Sinead O'Connor, No Man's Woman. Taki film też był, ale to był 50. lata. Już za kilka chwil informator ekonomiczny w Trójce. Sylwia Zadrożna już w blokach startowych ze swoją gościnią. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Tylko do 20 kwietnia w MediaMarkt. Zgarnij jednorazowy kupon o wartości 100 zł w My MediaMarkt. Wystarczy, że wydasz 1000 zł na minimum dwa różne produkty z wyłączeniem marki Apple oraz produktów w przedsprzedaży i zapłacisz mniej. Więcej informacji o akcji i wykluczeniach znajdziesz w sklepach stacjonarnych, w aplikacji MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. Skorzystaj z super okazji. MediaMarkt. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Wymierzone co do sekundy. 9:30. Informator ekonomiczny. Specjalnie dla was tak tutaj wymierzyliśmy z Maciejem. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cieszymy się, że jesteś. No nie solo. Aleksandra Myczkowska, utrata z serwisu ekoekonomia.pl w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku za wielkanocne produkty zapłacimy w sumie średnio o kilka procent więcej niż rok temu i to na pewno dobry powód, aby nie kupować za dużo. Jeśli jednak już zdarzy się tak, że przygotujemy za dużo jedzenia na święta, to nie wyrzucajmy tego jedzenia, tylko podzielmy się z osobami potrzebującymi. To taki apel od nas. Zdecydowanie pamiętajmy o jadłodzielniach. Jest ich w Polsce już bardzo dużo. Na stronie każdego Urzędu Miasta można znaleźć informacje, gdzie one są. W Warszawie jest ich kilkadziesiąt. Zatem naprawdę warto zanosić tam produkty. Oczywiście zanosimy tylko takie produkty, które sami byśmy zjedli, które się nadają do jedzenia, które są na tyle świeże, żeby ktoś jeszcze mógł z nich skorzystać. Symbolem Wielkanocy są jaja. I teraz ważne przypomnienie, bo jaja nawet dla branży śmieciowej są takimi odpadami problematycznymi, więc jak segregujemy te odpady, jeśli zużywamy jaja na święta? Tak, to nie jest wcale prosta sprawa, ponieważ jajko jest odpadem i bio, i zmieszanym. Skorupki zawsze wyrzucamy do bio. Chyba że mamy dla nich inny pomysł i możemy je zagospodarować na przykład jako użyźnienie kwiatków, doskonale się do tego nadają. Na balkonie na przykład. Na balkonie, dokładnie. Albo, natomiast zawartość jajka, czy ona jest świeża, czy ona jest gotowana, wyrzucamy do odpadów zmieszanych, ponieważ to jest odpad od zwierzęcy. Warto też pamiętać, co robimy z tym, w czym przenosimy, przechowujemy jajka, czyli z opakowaniami. Te opakowania, ponieważ one są zwykle zabrudzone, także powinny trafiać, pomimo tego, że to są opakowania kartonowe, także powinny trafiać do odpadów zmieszanych. No chyba, że rzeczywiście są czyste i wtedy do papieru. Tak, w takiej sytuacji mogą trafić do papieru, natomiast do tego papieru faktycznie wkładajmy tylko i wyłącznie to, co nie jest zabrudzone tłuszczem, co nie jest zabrudzone jedzeniem, bo wtedy ta frakcja zostaje odpowiednio przetwarzana i wykorzystywana. Bardzo ważna informacja, to co powiedziałaś, skorupki do bio. Jeśli na przykład zużywamy tylko żółtka, zostają nam białka, no to białko wtedy trafi do odpadów zmieszanych, chyba że też można mrozić i później wykorzystywać. Podobno do 3 miesięcy. Takie mrożone białko tak, można wykorzystywać. Albo bezy można upiec. Od początku kwietnia Londyńczycy mogą korzystać z dopłat do naprawy na przykład telefonu, tostera albo czajnika. Dostają takie specjalne vouchery. Jak to działa? Tak, w północnym Londynie został wprowadzony taki program po to, żeby ludzie nie wyrzucali sprzętów. Program dotyczy sprzętu małego AGD, żeby nie wyrzucali, tylko żeby naprawiali. Do kwoty 50 funtów jest dopłata, zatem są zachęcani do tego, żeby po prostu chodzić i naprawiać. Jest to szalenie ważne, ponieważ ludzie, łatwiej jest pójść kupić nowy sprzęt i wyrzucić to, co mamy starego, zużytego, niż naprawić. To może byłaby też fajna akcja u nas, tym bardziej, że kilka krajów europejskich wprowadziło już takie bony na naprawy sprzętu. Tak, to się już dzieje we Francji, między innymi, tam jest to bardzo rozwinięte. Oczywiście to jest znakomity pomysł i myślę, że znakomity też jest edukacyjnie. Nauczyłby nas korzystania, szukania z miejsc, gdzie można naprawić, ponieważ z badań wynika, że Polacy nie naprawiają wielu rzeczy, nie naprawiają ubrań, nie naprawiają sprzętu, bo nie wiedzą nawet, gdzie można pójść i to zrobić. No albo niestety nie ma takich punktów czasami, albo są długie kolejki, wiemy, że na wagę złota są dzisiaj krawcowe czy szewce chociażby. Ja sobie tak myślę o tych mniejszych takich sprzętach, no jeśli one są już naprawdę bardzo zużyte, to jako elektrośmieci możemy często oddać chociażby w szkole naszego dziecka, albo w szkole po sąsiedzku, bo później ta szkoła dostaje punkty za te elektrośmieci. Tak, szkoły robią właśnie takie fajne akcje i zachęcają rodziców, zachęcają wszystkie osoby powiązane ze szkołami, też mieszkańców okolicznych do tego, żeby przynosić do nich elektrośmieci i potem na przykład dostają laptopy za to. No właśnie, albo też możemy dostać sadzonki. Wiem, że w różnych urzędach miasta też takie akcje są, więc sprawdzajmy i korzystajmy. Tak, hasło graty za elektro. No właśnie. Tak, kwiaty za elektrograty. Tak. Polacy sceptycznie podchodzą do stref czystego transportu. Te strefy od lipca ubiegłego roku w Polsce mogą już funkcjonować. Jak to, dlaczego tak sceptycznie do tego podchodzimy? Jaka jest tutaj nasza opinia na ten temat? No co ciekawe, podchodzą do tego sceptycznie głównie nie mieszkańcy miast. Tak naprawdę strefy cieszą się największym poparciem wśród osób starszych, 50+ i tych 60+. Natomiast sceptycznie podchodzą głównie te osoby, które mieszkają poza miastami i które przyjeżdżają do miast, twierdzą, że mają problem, nie mogą wjechać samochodem tam, gdzie do tej pory mogły wjeżdżać, i stąd ten sceptycyzm. A co w zamian moglibyśmy, jeśli nie strefy, nie wiem, tak sobie myślę, komunikacja miejska? Komunikacja miejska i rower w momencie, kiedy jest dobra pogoda. No właśnie, albo elektromobilność, bo jednak no, samochody elektryczne, łatwiej im wjechać do centrum miasta. No i współdzielenie, umawianie się z kimś, kto jedzie do miasta, tak, to jest też bardzo, bardzo popularne. Czyli sposobów tutaj jest bardzo dużo, korzystajmy z tych podpowiedzi. No dzisiaj najważniejsze te jaja chyba zostają, prawda? Przed tą Wielkanocą pamiętajmy, skorupki do bio, reszta do zmieszanych. Dziś rano też mówiliśmy o opakowaniach na leki. Tutaj też są często wątpliwości. Okazuje się, że są to odpady wręcz, jak mówisz, niebezpieczne. Niebezpieczne, tak. No. Najlepiej blistry jest zbierać oddzielnie i oddawać do apteki. No zawsze się może tak zdarzyć, że zostanie fragment leku gdzieś tam ukruszonego i jednak dobrze by było, żeby ten odpad nie trafił do odpadów zmieszanych. Aleksandra Myczkowska, Utrata, serwis ekoekonomia.pl. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Sylwia, rower? Samochód? Czy jakieś ja inne jeszcze zupełnie? Ja jeżdżę komunikacją miejską, ale też często przyjeżdżam na rowerze. Wprawdzie nie na te serwisy poranne, ale po południu już tak. No ja muszę właśnie odkurzyć rower. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na ten sezon. Sylwia Zadrożna przeprowadziła rozmowę i przygotowała. Dziękujemy. Dziękuję.

za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie wola, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Na antenie Trójki takie tam jeden, bo tych wersji było kilka. Z bardzo bogatego, z bardzo bogatej płytoteki WW sięgamy dziś po to nagranie. Na 12 minut przed 10 będziemy u nas w programie Dobrego Dnia. Dzisiaj jeszcze wiele tematów poruszać po 10, choćby gwoli przypomnienia pojawi się brakująca połowa dziejów i tutaj po raz kolejny już sięgamy po opowieści dotyczące Olgi Boznańskiej, której urodziny, czy też rocznicę urodzin obchodziliśmy 15 kwietnia. No a rok 2025 jest jednym z, no jest rokiem, w którym bardzo się koncentrujemy na wielu artystach, między innymi na Oldze Boznańskiej, czyli patronce tego roku. W związku z tym kolejna opowieść z nią związana, tym razem nie z konkretnym dziełem, a bardziej z sylwetką tej wyjątkowej postaci, jaką była. To wszystko po 10 się pojawi, podobnie jak Ryszard Jaźwiński z opowieściami filmowymi. Teraz po Micromusic z nowej płyty sięgniemy. Nie umiem tańczyć, to był jeden z singli. Wracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać.